hearts of steel. I should be rolling them down the skyway on my cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. Cosmic wheels. God is playing marbles with his planets and his stars, creating havoc through my life, through his influence on Mars. That's why I'm stumbling down the highway on my boots of steel. I should be rolling down the skyway on my cosmic wheels. Z reguły o tej porze, czyli po 20 w liście osobistej, pojawiają się nagrania z BBC. Dziś będzie trochę inaczej, ale obydwie piosenki mają niewątpliwy związek, powiedziałbym duchowo-mentalny, z tamtym studiem. To było Cosmic Wheels Donovana. To będzie list otwarty. You better see right through that mother's eye. czasach, kiedy nie było poczty mailowej, a poczta ta zwykła dość długo przemierzała świat, można było zrobić list otwarty i to od razu w paru milionach egzemplarzy. I taki właśnie list otwarty wysłuchaliśmy przed chwilą. Wynalazek zza szafy. Too. Let your thoughts Tym razem z remiksowanego Herbiego Hancocka zderzyliśmy z remiksem po raz pierwszy zagranym w liście osobistej zespołu More Wine Please. Jak pewnie pamiętacie, rekomendowanego przez Edytę Bartosiewicz. A jeżeli samą Edytę chodzi, to pora na postscriptum do naszych porannych odcinków. Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, by usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Nie wykrwawiaj serca z uczuć, jeśli jeszcze zabijaj tej miłości. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bezwitośnie, jeśli jeszcze nie wiesz. Nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj jej, nie zabijaj. Jakbyś zabić chciał samego siebie, nie, nie zabijaj jej, jeśli jeszcze nie wiesz. Jeśli jeszcze nie wiesz. Jeśli jeszcze nie wiesz, czy jest miłość dla ciebie. Do tej pory nasze postscripta dotyczące porannych odcinków to z reguły były nagrania, których tam nie prezentowaliśmy. Tym razem będzie inaczej. Inaczej w dodatku podwójnie, bo po pierwsze będą to piosenki, które pojawią się rano. W dodatku słowo pojawią się jest tutaj właściwe, bo te piosenki jeszcze przed nami. Ale opowieści Edyty o każdej z nich były na tyle obszerne, że trochę szkoda mi przy ograniczonym czasie tego, co dzieje się, no nie dokładnie po 7.40, ale w okolicach 7.40 wyrzucać do kosza. Stąd na przykład teraz Koziorożec. Jak już wspomniałam wcześniej, to był pierwszy mój tekst. Właściwie pierwszy mój tekst to był w ogóle takiej piosenki Bądź zawsze ze mną, ale on jest tak głupi i tak totalnie kiczowaty, a ja mam takie skłonności do kiczu, wiesz, ja tak się czasami ledwo na tej linii trzymam, żeby, wiesz, taki kicz kontrolowany następuje. To był taki numer przed Koziorożcem, Bądź zawsze ze mną. I nawet on gdzieś tam funkcjonuje na YouTubie takim, mam całą twarz przykrytą włosami, wyglądam jakby mi włosy na twarzy rosły. Śmiesznie. Zainteresowanym polecam. Piosenka Bądź zawsze ze mną. Chciałaś się upodobnić do Prince'a, tak? Nie, wtedy to miałam taki wygląd bardziej Janis Joplin, wiesz, taka bardziej, wiesz, długi fryz, jakieś pokarbowane włosy i jak śpiewałam, to wiesz, takie, robiłam te ruchy czupryną, która zakrywała mi twarz. To przez co wygląda to śmiesznie, mówiąc szczerze. Ja wolę mówić uroczo. Powoli, lekko pochylam we'll moje myśli rozbiją się o kamień. To jest jak ogień, wciąga i czuję się coraz słabiej. Wydaje mi się, że ja dopiero teraz nawiązuję jakby kontakt w ogóle ze swoimi uczuciami i z jakąś, wiesz, sama ze sobą, z tym, co mnie boli. Wiesz, ten ból jakoś i w ogóle jakieś cierpienie to chyba jakoś tak wcześniej, jak byłam młodsza, to jakoś tak, wiesz, to człowiek wypiera i inne rzeczy brały górę. Ale to ze mnie się działo i widocznie jak sięgałam już po jakieś pomysły, właśnie na tekst, no to cały ten, wiesz, podświadomy... Trzecia osoba była pierwszą osobą. Zawsze jest. Ja sobie uświadomiłam, że zawsze, każdy mój tekst jest o mnie. To tak jakby ci powiedział psychoanalityk, że każdy sen, każda osoba w tym śnie to jesteś ty. Więc z moimi tekstami jest podobnie. Ale to też zajęło mi dużo czasu, żeby to w ogóle zrozumieć i zaakceptować i że to tak było, że ktoś mi mówi, o Jezu, to ty napisałaś ten numer, a jak ty się wtedy czułaś? Ty byłaś wtedy nieszczęśliwa chyba bardzo. A ja kiedyś bym powiedziała, nie, no co ty, super było. A dzisiaj się zastanawiam, Boże, jeżeli ktoś tak mówi, że ja coś takiego napisałam, daje mi to dużo do myślenia. Widocznie na jakimś poziomie człowiek jakiś był porąbany i nie... zharmonizowany, to za mało powiedziane, no, po prostu poszarpany wewnętrznie. I dzięki Bogu, że mogłam to jakoś, wiesz, no, napisać, bo wywalić to w muzyce, w tekstach, no. Tak to i tak myślę, że wiele z tych różnych dziwnych przeżyć utknęło we mnie i doprowadziło do jakiegoś takiego, wiesz, no, mojego zniknięcia. To był komentarz do Koziorożca. Pojawił się w tym komentarzu sen. I sen właśnie przed nami, choć najpierw jeszcze podziękowanie od Edyty. Naprawdę, przywołując tutaj jej nazwisko, wiesz, no, już któryś raz, myślę, że to jest absolutnie bardzo... Ja potrzebuję oddać jej też to, co dla mnie zrobiła dobrego. Absolutnie dużo jej zawdzięczam. Wybory pewne, wiesz, taki prawdziwy A&R, prawdziwy menedżer. Szczególnie, że nie możemy nie nazwać snu przełomem pod paroma względami. Tak, to dla mnie był absolutny przełom i w ogóle jakie zaskoczenie. Coś, co w ogóle, wiesz, na czym nie siedziałeś, co było jak w ogóle prawie zrobienie herbaty, a nawet prostsze, nagle, wiesz, się tak ludziom spodobało. Edyta Bartosiewicz dziękowała Katarzynie Kanclerz. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie, niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim. Deszcz tuli mnie. Ponieważ w liście osobistej padały rozliczne pytania i wątpliwości dotyczące nowego albumu U2, zespół zdecydował się odpowiedzieć na nie osobiście. Co ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu? ogląda jak świat w oddali. Rozmywa się, lecz ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale. Choć przenieść się tam by chciał. Odkąd podąża w nieznane, lśnią jego oczy złagnione. Nie znajdzie szczęścia wśród planet, chłodnych niebieskich ciał. Zwiedził już cały kosmos. To co się mieni w otchłani, jego łza. Czas, który mierzył latami, znika za mgławicą gwiazd. Odkąd podąża w nieznane, wziął jego ten artysta, szczególnie w Trójce, nie wymaga zapowiedzi. A ten artysta pogodził się, zdaje się, już z tym, że z kolegami nigdy nie zagra. Mało tego, pogodził się z tym jego najbliższy kolega, który do tej pory liczył na to, że zagrają jeszcze razem. Brought me home again. Robert Splant, a teraz Lechu, który pojawia się nie dlatego, że jest naszym dzwonnikiem o pełnej godzinie, tylko dlatego, że niedługo wystąpi na festiwalu Sound Edit, a my będziemy o tym dużo mówić i nawet grać. Ja wiem, że to jest zwykły żyw paranoja, wiem. Ja wiem, że to jest zwykły żyw paranoja, wiem. Ja wiem, czego chcesz, no i znowu się boję, wiem. Ja wiem, że wiem, że chcesz, by się lała krew. Lecz pytam się, z ilu jeszcze ten. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiener Filharmoniker, London Symphony Orchestra, Christian Zimmermann, Urszula Dudziak, Piotr Anderszewski to tylko niektóre z gwiazd wielkiego festiwalu otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 4 października, jest 21. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Muzułmanie brytyjscy potępiają zabójców Alana Henninga i proszą, aby nie winić wszystkich wyznawców islamu za to, co dzieje się w Syrii czy Iraku. Lekarze powtarzają to od lat. Jest to problem, duży problem. O profilaktyce raka piersi dziś mówiono w całej Polsce. Lewicowy premier Włoch wystąpił z przemówieniem z balkonu klasztoru franciszkanów w Asyżu, bo dziś Franciszka, patrona Italii. A na początek reakcja brytyjskich muzułmanów na zamordowanie 47-letniego Brytyjczyka Alana Henninga. Wczoraj dżihadyści opublikowali nagranie, na którym zarejestrowali swoją zbrodnię. Henning został porwany w Syrii, gdy był tam z konwojem z pomocą humanitarną. Jego pamięć uczcili m.in. muzułmanie w Manchesterze, gdzie Alan Henning pracował jako taksówkarz i przyjaźnił się z wieloma wyznawcami islamu, a ci potępiają morderców. Alan Henning był naszym lokalnym i narodowym bohaterem, powiedział imam Asim Hussein w centralnym meczecie w Manchesterze. Zamordowanie Alana Henninga było tchórzliwym i przestępczym aktem odrażającej brutalności, popełnionym przez ugrupowanie, które nie reprezentuje islamu, stanowi wręcz obrazę wiary. Śmierć Alana Henninga wyznacza początek końca tego ugrupowania, mówił dalej imam Hussein, wzywając do wymierzenia kary mordercom, ale w tym samym kazaniu padł apel do reszty brytyjskiego społeczeństwa. Zamordowanie Alana Henninga nie powinno służyć do oczerniania muzułmanów za występki niewielkiej mniejszości brutalnych zabójców. Jednocześnie na Twitterze pojawiła się cała seria wpisów z tagiem muzułmańskie przeprosiny. Brytyjscy muzułmanie przypominają w nich o osiągnięciach cywilizacyjnych świata islamu. Przepraszają więc sarkastycznie za algebrę i algorytmy, arabskie cyfry i geometrię, uniwersytety, papier, czeki, mydło i szampon, kebab, szaszłyk i kawę. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Takie marsze przeszły dziś ulicami wielu miast. Marsze różowej wstążki to coroczne manifestacje, które mają zachęcić kobiety do wykonywania profilaktycznych badań piersi. Bo z tym wciąż jest marnie, ubolewała podczas marszu w Lublinie szefowa tamtejszego Centrum Onkologii profesor Elżbieta Starosławska. Niestety jeszcze jest to pierwszy nowotwór, który zabija nam kobiety, który powoduje, że kobiety są zabierane w wieku młodym. Jest to problem, duży problem, ale w tym wszystkim to jest niemądra postawa nas, kobiet. A badań nie ma się co bać, przekonuje prezes Amazonek z Poniatowej Krystyna Czuryszkiewicz i przedstawia swoją historię. Sama po prostu dotknęłam się i wymacałam sobie. Guz już był średnicy 4 centymetrów. To był dla mnie szok. Ja żyję normalnie. Jestem już 8 lat po operacji, po chemii, po radioterapii, 5 lat hormonoterapii, ale czuję się dobrze. Amazonki z całej Polski przyjechały dziś także na Jasną Górę. To była 17. pielgrzymka kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Lewicowy premier Włoch na obchodach patrona Italii, świętego Franciszka, Matteo Renzi w Asyżu przemówił z klasztornego balkonu franciszkanów. Taki zaszczyt spotkał niewielu jego poprzedników. Matteo Renzi i w Asyżu nie miał przygotowanego tekstu, lecz zdał się na improwizację. Przypomniał, że święty Franciszek jest patronem ekologii i ekologów. Nawiązał do jego misji, do polecenia, jakie otrzymał z góry. Idź i odbuduj mój dom. Dotyczy ono oczywiście kościoła, ale także wszystkich Włochów, podkreślił premier, wymieniając dziedziny, w których interwencja państwa jest niezbędna, jak walka z bezrobociem. Na koniec nawiązał do franciszkańskiego pojęcia doskonałej radości. Trudno dziś we Włoszech o doskonałą radość. Przeżywamy trudne chwile, chwile niedostatków, ale przybywając tu uczymy się, że doskonała radość przypomina nam przede wszystkim o stylu i sposobie życia w obliczu trudności. Premier Włoch złożył życzenia wszystkim Franciszkom i całej Italii. Buon San Francesco a tutti, buon San Francesco all'Italia. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Uczestnicy najtrudniejszego na świecie rajdu Dakar zjechali do Nowego Sącza. Ruszyły ogólnopolskie zawody cross country samochodów terenowych. Bierze w nich udział 60 załóg. Na liście startowej znalazł się m.in. Adam Małysz. To jest rajd w zasadzie bardzo trudny, bo dosyć ciasno i dużo błota, także trochę nietypowo jak na cross country, ale no we wszystkich warunkach trzeba uczyć się jeździć, także dla nas na pewno to jest kolejny etap przygotowań do Dakaru. Tym bardziej, że my nie zbieramy punktów w tym roku do Pucharu Polski i do Mistrzostw Polski, także dla nas to jest na pewno bardzo treningowe, ale fajnie, bo rywalizacja i zawsze jest jakiś efekt później tego. Emocje są te same i zawsze do tego trzeba podchodzić w 100%. Jest widowiskowo, impreza potrwa do jutra, teraz w Trójce jeszcze więcej sportu. I Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie w ostatnim dzisiejszym meczu 11. kolejki w Derbach Ruch Chorzów podejmuje Górnika Zabrze. Niebiescy prowadzili od 17. minuty po golu Grzegorza Kuświka, a gola wyrównującego w 29. minucie strzelił Wojciech Łuczak. We wcześniejszych meczach 1-0 wygrały Lechia Gdańsk z Krakowią oraz Górnik Łęczna z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych w Niemczech 2 gole strzelił Robert Lewandowski, a Bayern Monachium pokonał 4-0 Hanower. Borussia Dortmund z Łukaszem Piszkiem w składzie przegrała u siebie 0-1 z Hamburgerem. W lidze angielskiej w najciekawszych meczach Manchester City pokonał 2-0 Aston Villa, Liverpool 2-1 West Bromwich Albion, a Swansea z Łukaszem Fabiańskim w bramce zremisowało 2-2 z Newcastle. W Hiszpanii zwycięstwo Barcelony 2-0 z Rayo Vallecano, a Valencia wygrała 3-1 z Atletico Madryt. Szczypiorniści Vive Tauron Kielce bardzo dobrze zagrali w drugiej kolejce Ligi Mistrzów. Pokonali Pik Szeged z Węgier 37-32 i są liderami w grupie. W plusie siatkarzy rozgrywki zainaugurował mistrz Polski. Skrabeł Chatów wygrała z MKS-em Banimek z Będzin 3-1. Jastrzębski Węgiel za to wygrał z BBTS-em Bielsko-Biała 3-0. W Tauron Basket Lidze Beniaminek Wikana Start Lublin przegrał z wicemistrzem Polski Stelmetem Zielona Góra 73-86. Za to koszykarki Wispy Kampak Kraków nie dały najmniejszych szans ekipie basketu Gdynia. Mistrzynie Polski wygrały aż 96-37. Robert Kubica na 5. miejscu ukończył drugą pętlę rajdu Francji. Liderem jest Finn Latvala. Jutro ostatni dzień rywalizacji i 4 OS-y. W Formule 1 pole position przed Grand Prix Japonii na torze Suzuka przypadło Nico Rosbergowi, który wyprzedził swojego kolegę zespołu Mercedesa, Lewisa Hamiltona. I jeszcze informacja żużlowa. Piotr Pawlicki został mistrzem świata juniorów. W 3 rundach uzbierał 42 punkty, a w ostatnich zawodach dzisiaj w Pardubicach był 3. To wystarczyło do zwycięstwa. Srebrny medal zdobył Kacper Gomulski, a brązowy Duńczyk Mikkelsen. Chłodna noc przed nami. W Białymstoku tylko plus 1. W centrum 2-3 stopnie. Na zachodzie do 7. O świcie mgły, ale potem pogodnie. Z jednym tylko wyjątkiem na Podhalu może pokropić. Od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kom